राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 11 जनवरी 1995 को प्रातः 9 बजे पुष्करणा स्कूल बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो पढ़ने वाले जो बालिकाएं हैं उनको खूब तत्परता से उत्साह से पढ़ाई करनी चाहिए और साथ साथ अपने घर वालों की सेवा भी करनी चाहिए और जैसे अध्ययन करने में बातें सीखते हो लिपि सीखते हो भाषा सीखते हो ऐसे घर का काम भी सीखना चाहिए। सब तरह का काम भोजन बनाना है घर को साफ सुथरा रखना है काटना है पिजोना है गूंथना है आदि ये काम भी बच्चियों को सीखना चाहिए। ऐसी स्वतंत्रता अपने आश्रय है जिससे भी अपना निर्वाह करने के लिए पर मुखापेक्षी न होना पड़े ऐसे उत्साह से काम करो। दूसरी बात है कि बड़ों के साथ बड़ा आदर का बर्ताव करो घर में सबके साथ प्रेम करो बड़ों के पगा पढ़ो और उनकी माँ के चरणों में मस्तक टेकर नमस्कार करो। भाइयों के बहनों के लिए मेरा कहना है विशेष बच्चियों के लिए कहना है बचपन में सुधार हो जाता है वो उम्र भर याद रहता है। मेरे को भी याद है कि बचपन की बातें अभी तक याद है अभी याद करते तो उतनी याद नहीं होती है तो बचपन की बात बहुत याद रहती है। लड़कियां अगर सुधरती है तो इनकी बड़ा लाभ होता है लड़के सुधरते हैं उसे भी लाभ होता है परंतु बच्चियां सुधर जाए तो उसे ज्यादा लाभ होता है। जब भगवान वनवास में चले गए तो पीछे भरतजी महाराज भी चित्रकूट गए हैं और ये बात सुने तो जनक जी महाराज भी चित्रकूट पहुंचे तो जनक जी पहुंचे तो जनक राज की पुत्री जगत माता सीता जी जगत जननी जनक सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताकि जुगपद कमल मनाऊ जा सुकृपा निर्मद मति पाऊ। गोस्वामी जी महाराज बड़े आदर्श हैं नमस्कार करते हैं और कहते हैं जिस माँ की कृपा से मेरे को सद्बुद्धि पैदा हो ऐसे जनक जी की पुत्री जगत बननी जानकी जी वह गई तो पिताजी आ गए जाकर चरणों पर दिए तो पिताजी सिर पर हाथ देकर हृदय लगाते हैं सही बेटी। जनक महाराज के साथ में जितने बड़े बड़े अहंकार थे राजकीय बड़ा काम करने वाले उनको बड़ा दुख हुआ कि हमारी राजपुत्री जनक जी का कितना प्यार था कितने स्नेह से पली और अगाड़ी भी राजघराने में गरी तो आज यहाँ बैठी है जंगल में रहने के लिए मकान नहीं खाने के लिए अन्न नहीं पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं काम करने में कोई नौकर नहीं ऐसे हमारी महाराज कन्या यहाँ दुख पा रही है। उन लोगों को तो ऐसा हुआ पर महाराज जनक जी खुश हो गए। जनक महाराज बड़े खुश हैं पुत्री पर हाथ रख पेट और शेर पर हाथ रख दे लगाए बेटी पुत्री पवित्र किए कुल दो बेटी तेने दोनों कुल को पवित्र कर दिया। हमारा भी सिर ऊंचा हो जाएगा भाई हमारी पुत्री ऐसी है और महाराज दशरथ जी की भी ऐसी भाई हमारे पुत्र वधु ऐसी है। लड़का हो तो एक कुल का उद्धार करता है और बच्चिया ठीक होती थी दो कुल का उद्धार करती है अपने पीहर का और सास का। बड़ी होगी सास जाएगी तो पहले शिक्षा यहाँ देनी चाहिए बड़ों का आदर करो सब काम धंधा करो और बड़े प्रेम का बर्ताव करो। लड़कियों की ऐसी बातें कई जगह मैंने सुनी है। गोरखपुर की बात है आपस में भाई भाई अलग हो गए उनके बड़ी खटपट आपस में रही तो देवरानी जेठानी ऐसी रहती थी तो एक लड़की आई वो अपने पीहर माँ से मिलने के लिए तो माँ कुछ दिन रही तो उसने देखा बचपन में तो वह माँ और बड़ी माँ साथ रहते थे अब दूर दूर हो गए तो उन जाकर उसने क्या किया कि उनको बड़ी माँ को तो कह दिया कि देखो मेरी माँ आपकी महिमा करती है और उसने सामने से बातें करी जिससे उनकी जैसी जो महिमा कर दी और अपनी माँ के सामने कहा कि ऐसी देखो मेरी बड़ी माँ है जो आपको तो अच्छा मानती है। मतलब क्या हुआ कि आपस में प्रेम करा दिया जो खटपट थी वो आपने प्रेम करा दिया। तो लड़कियों का अच्छा स्वभाव होता है तो दूसरों का आपस में प्रेम करा देती है कारण के बच्चियों पर प्रश्न नहीं होता है बालक प्रश्न नहीं होता है लड़का और लड़की हो जो बच्चा होता है सबका स्नेह आता है। अरे भाई कुत्ते करेगा बच्चा अच्छा लगता है मनुष्य कहना ही क्या है सब जब से बैठे देखते हैं वे तो बालक बालिकाओं को देखकर प्रेम से भर जाता है प्यारी बच्चे हमारी ऐसी करती है ऐसी करती है तो बच्चा बच्चे पर स्नेह होता है तो उनका कहना बड़ा असर पड़ता है दूसरों पर कहते हैं वो तो इस तरह से आपस में प्रेम करा देना काम धंधा करना और पढ़ाई करना वो पढ़ाई अलग है और घर की पढ़ाई और अलग है। आपको सब घर संभालना है इस वास्ते विशेषता से पढ़ाई करना है सब तरह की बातें सीखना है और बर्ताव अच्छे से अच्छा करना है आपस में प्रेम रखना है। जब पाठशाला में पढ़ो तो आपस में ऐसा प्रेम रखो जिससे कि दूसरे प्रसन्न हो जाए। हमारी बहनाएं हमारी क्लास में जितने पढ़ती है एक एक आदर करो प्रेम करो और चोरी मत करना कभी लड़ाई मत करना गाली मत बोलना खराब जबान से बोलना ही नहीं चाहिए ऐसे बड़े संयम रखना। लड़कियों में आज मैं देखता हूँ कि स्कूलों में आजकल तो मेरे काम कम पड़ता है पहले बहुत वर्षों में मेरा काम बहुत पड़ता था स्कूलों में पाठशालाओं में आजकल लोग बहुत कम बुलाते हैं बुलाते नहीं है विशेष आजकल और तरह की बात हो गई है। तो इस जगह मैंने देखा है बच्चिया में बच्चों की अपेक्षा शासन मानने की शक्ति है पर अब लड़कियों में भी ये बात बिगड़ गई है जो कि कहना नहीं मानते। यहाँ अध्यापिका है आपको पढ़ाने वाली है ऐसे तो बड़ी होने से माँ के समान है फिर आपको पढ़ाती है तो वे अपने माँ है गुरु है बड़ी है वे तो उनका आदर करो सम्मान करो तिरस्कार नहीं। लड़कियों का मेरे को इतना पता नहीं है लड़के आजकल अध्यापकों की बात मानते नहीं है वे उनको नौकर समझ लेते हैं बड़ी भारी पाप की अन्याय की बात है पढ़ाने वाले हैं वो माँ बाप से भी बढ़कर है। इस वास्ते बड़ों का आदर करो तुम पढ़ाने वाली माता का विशेष आदर करो उनकी आज्ञा मानो उनके अनुसार से चलो तो विद्या आती है। विद्या आती है बताया है अभिवादनशील नित्यम वृद्धोपसेविन सत्वारित्वस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो बड़ों को नमस्कार करता है और बड़ों की सेवा करता है आज्ञा पालन करता है ऐसे बालक की विद्या आयु उम्र बढ़ती है विद्या आती है संसार में यश प्रशंसा होती है और शरीर में बल बढ़ता है। तो पता बड़ों के पास साथ रहने से उनकी आशीर्वाद मिलती है आशीर्वाद से हमारा लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। घर वाले प्रसन्न रहते हैं, उस प्रसन्नता का बड़ा लाभ होता है। लोग दान पुण्य करते हैं, हजारों लाखों रुपया लगाते हैं सबको खुश करने के लिए, तो बच्चियों को तो चाहिए कि अपने बर्ताव से खुश करो। आप कहाँ से रुपया लाओ, रुपया ला करके खर्च कैसे कर सकते हो? और रुपये से इतने खुश नहीं होते जितने अच्छे बर्ताव से होते हैं। इस वास्ते बालिकाओं को चाहिए खूब अच्छा बर्ताव करे। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, अपनी जो अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, हमारा शास्त्र है, ये बहुत विशेषता से है। हमारे भारतवर्ष की खजानिधि है, उनको लोग जानते नहीं है। आजकल पाश्चात्य शिक्षा चल रही है, उसमें भारत का आदर नहीं करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में जो विलक्षण बातें हैं, मैंने सुनी है किसी देश में किसी भाषा में ऐसा साहित्य नहीं है जैसा हमारा संस्कृत साहित्य है। इसमें हरेक बात की बहुत विलक्षणता से गवेषणा की एक खोज किया है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आविष्कृत हुई है। तो वो हमारा देश है, उसमें अपना ऐसे अपने देश का गौरव समझो कि इस तरह की जीति अपनी रखो, सबका आदर करो, आपस में प्रेम करो। बहनों बड़ी मात्रा बहनों से कहना है, घर में आपस में काम तो स्वयं करो, आदर सत्कार दूसरों को रखो, आराम औरों को दो, तो सबको आराम मिलेगा, सबको सुख मिलेगा प्रेम करने से। ये बड़ा भारी दान है, बड़ा दान सम्मान, सम्मान करना, आदर करना, ये बहुत बड़ा दान है। रुपया पैसा दान देने में तो खर्चा होता है, इसमें खर्चा नहीं होता, बर्ताव अच्छा होता है और स्वयं की बड़ी प्रसन्नता होती है। आदर पूर्वक बर्ताव करे, सबका स्नेह करे तो हृदय में प्रसन्नता होती है और पुण्य होता है, और बड़ों की कृपा मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, मुफ्त में उन्नति होती है, मुफ्त में बिना अपने किए आप से आप उन्हों के आशीर्वाद से। इस बात बच्चियों को चाहिए यहाँ भी नमस्कार करें और घर पर अपने बड़ों को सबको नमस्कार करें। माता है और जो बड़ी माँ है, अपनी चाची ताई आदि जो है उनके है, बड़े भाई है, बड़ी भौजाई है, बहना है, उनको नमस्कार करना सदा सुबह शाम दोनों भगत। ऐसा करने से अपना अंतर्गत शुद्ध होता है। घाल तराजू तोलिए नमे सो भारी होए, तराजू में तोला तो नम जाता है, वो भारी होता है। तो ईश्वर नमस्कार करने वाला वजनदार होता है, श्रेष्ठ होता है, ऊंचा बढ़ जाता है वो। इस तरह से सबके साथ नम्रता का बर्ताव करो और विद्या ध्यान करो। विद्या ददाति विनयम, विद्या पढ़ना है उसी उसे विनय आती है। आजकल के विद्या पढ़ने में अभिमान आ जाता है, तो अभिमान नहीं आना चाहिए। माताओं को मूर्ख समझने लगती है कि देखो मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरी माँ है काकी है तो पूछ रही होने, वजन भी होने पर भी माइट है, बड़ा है। उन दोनों जितनी उम्र पाई है, उम्र का अध्ययन हुआ है, उतना आप बहुत ग्रेजुएट बन जाओ तो भी वो तो उतनी उम्र पाने से शिक्षा मिलेगी। बड़ी बूढ़ी माता है, उनसे शिक्षा लो, उनका कहना करो, उनकी मतलब बातें सीखो। एक लड़की की बात मैंने सुनी है कि एक लड़की थी, तो उसको अपने बाप ने कहा कि बेटा तुम अपने ससुराल जाओ तो वहाँ तुम उनके अपने घर की रिवाज सीखो। हमारी रिवाज है तो हमारे यहाँ पर है, परंतु वहाँ भी तुम सीखो और अच्छी अच्छी बातें उनको सिखाओ। तो सिखाने का तरीका सिखाया उन्होंने कि देखो बेटा ऐसे करना। तो गई ससुराल में, ब्याह हुआ तो उनका एक पति था, एक ही देवर जेठ कोई नहीं था, वो था एक पति है, एक सास है, एक एक ससुर है और एक बूढ़ी सास है, दादी सासू। तो उसकी वो सेवा करती, तो वह देखी कि मेरी सास है वो अपनी सास की मानो दादी सासू की तिरस्कार करती, अपमान करती है, ऐसा उसको देखा तो उसके मन में बड़ा दुख हुआ। और मेरे पिताजी ने तो ये कहती बेटी सभी सेवा करो, बड़े बूढ़ों की ज्यादा सेवा करो। और ये पिताजी ने कहा कि देखो बेटी जवान छोरों के पास तो बैठना ही नहीं, पर जवान छोरियों के पास नहीं बैठना, बड़े बूढ़ों के पास बैठना और उससे शिक्षा देना कि भी अपनी क्या रिवाज है, कैसे कैसे बर्ताव करना, ऐसे बड़ी बूढ़ी माताओं के पास बैठना, उनसे शिक्षा लेना। तो दादी जी के पास बैठ ली, पिताजी ने कहा था, तो दादी की तरह चापी करे बैठे पास में, और जब काम धंधा हो बड़े उत्साह से काम करे, रसोई बनाना झाड़ू देना जो कुछ भोजन कराना बर्तन मांगना सब काम करे, और जब भक्त मेरे जाकर दादी जी के पास बैठ जाए तो उसके सासू को बुरा लगा, क्योंकि उनके बनते नहीं थे रस, वो तो अपने सासू का मानो दादी सासू तिरस्कार करती अपमान करती थी, और उनके पास वो बैठ जाए तो बुरी लगे। तो उसको बोला मैंने तो क्या कर दिया हुआ, कहती मेरे पिताजी ने ऐसी बात कही है कि बूढ़ी माताओं के पास बैठना और उनसे शिक्षा लेना, बूढ़े जो पुरुष है बूढ़ी माताएं हैं उन्होंने उम्र भर देखा है, तो उनके देखने का आचरण का जो अध्ययन होता है वो केवल पढ़ाई से नहीं होता है, उन्होंने बहुत देखी है, अपन मारवाल लगे उन्नी छाड़ी देखी है, अरे तरह ही तरह की बातें, इस वास्ते उनके पास बैठना, तो अपने घर में यही बूढ़े है और बुरे कौन सा नाम है, इस वास्ते मेरे पिताजी ने कहा है तुम माँ जी के पास बैठ रही हो, तो क्या बात कर रही हो। बात ये पूछती हूँ कि दादी जी ये बात बताओ कि मेरी माँ आपकी सेवा कैसी करती है, क्योंकि पांच दिन मेरे भी करनी पड़े। तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा तुम्हारे शास्त्र की रिवाज तुम्हारे चलेगी, सासू का धर्म तुम पालन करना, तो मैं सीखू कि मेरी सासू अपनी सेवा कैसे करती है। तो कह गया बूढ़े ने, क्या था बूढ़े ने कहा कि वे गाली न दे ठोकर नहीं मारे तो मैं सेवा ही मान लू, कि ऐसा किया करते हैं तो ठीक बात है, ऐसा थोड़ी करे मैं तो भाई भाव भाव भाव भाव बेचती है, जैसे उन्होंने कही जैसे कह दी, मेरी तो उसने कुछ मिला ही नहीं है, तो ऐसा नहीं किया अच्छी बात है। तो सासू ने देखा कि अब अपने सासू के साथ जो बर्ताव करूंगी अब थोड़ी जैसी सीख जाएगी, तो मेरा बर्ताव सुधर गया, दादी जी की सेवा होने लगी। दादी जी ने भोजन कराते तो सब भोजन कर देने के बाद उस बूढ़ी माँ जी उस भोजन देती, तो खिचड़ी भी नीचे की तरह की खिचड़ा भी लगा हुआ, और दाल में भी पीछे रह जा कंकर ले जा नीचे ऐसी रोटी ऐसी साधारण देती। तो पूछा मैं दादी जी को पूछा माँ बाजी कैसी रोटी आप ये किस तरह से करते हैं, तो कहो कि ऐसी रोटी देते हैं। तो सासू से पूछा, सासू कहा कि आप देखो मेरे पिताजी ने कहा है कि बड़े बूढ़ों को छोटे बालकों को रोगियों को और अनेक अतिथि सत्कार आ जाए उनको, और जिसके बालक पैदा हो उसको इनको सबसे पहले भोजन कराना, बच्चों को बूढ़ों को और जो किसी बालक पैदा हो उस माता को इनको अतिथियों को सबसे पहले भोजन कराना। तो आप तुम करा दो कौन भोजन पहले पीछे दे देते हैं, तो उसने कहा आप आज्ञा दे दो हुक्म दे दो भोजन तो मैं पहले करा दिया करूंगी, तो तुम भोजन करा दिया कर। तो भोजन करा दे दी, वो जो पहले हुआ क्या थी सासू ने एक बड़ी गलती करी, छोरी की सासू ने ठीकरी में भोजन देती, तो ठीकरी में इकट्ठी कर ली पहले, पिछले तो दे रही थाली में ठीकरी इकट्ठी करी, तो इकट्ठी ठीकरी इकट्ठी क्यों करी है कि आपने तो घड़ा मटकी गणाई है फोड़ में, पर पांच दिन में मेरे को सेवा करनी पड़े तो तुम ठीक नहीं हो जाएगी, कि मेरे पिताजी ने कहा बेटी सास लेके रीत चला दे, तो रीत थोड़ी है ये, तो कि कौन मान दे, मान तो मैं दूंगी, आप हुक्म दे दो भोजन मैं करा दूंगी मां से दूंगी, तो वो चलाए मेरा घर, तो सारी में रोटी मिलने लगी, ठीक है बात फेंका और मेरे क्या करना है आप लिवास से रखिए, मैं तो बस तो बड़ी ऐसी हुई। अब वो जो खाट था उसको दटके नहीं था, क्यों मुंह झीली हो जाती है पुराना हो जाता है, तो जोड़ी जो दटके उसमें बेचारी दादी माँ रहती थी, तो एक दिन बैठी है वो यूं देखे खाट नीचे यूं मुंह दटके थे, क्या देखती है कि मैं निगाह करती हूँ कि बूढ़े माइटों ने खाट कैसा दिया जाए, मेरे पिताजी कहा है कि अपने सास लेके जीत रखनी, इस वास तो जीत थोड़ी है भली तो समझ नहीं है, ये तो फूटते टूट जाए जब होता है, ऐसा दिया तो नहीं करता घाट, ये ऐसा दिया जाता कभी, तो ये है ना कि बदले कौन, तो आप हुक्म दो बदल दो कुछ नहीं, तो अच्छा घाट दे दे धीरे से निवा जा ढोल का निवार का ला करके बिछा दिया माँ जी के कपड़ा है जो बोल रहा सारा मेरी अच्छा बिछा दिया छोड़िया बिछा दे पसंद रही तो उतर दे दिया। अब माजी का कपड़ा है जो हुआ धोए जो भी जो सामने दस गई हो फटोड़ा तो कर करे मैं क्या देखा मैं क्या करूँ। मेरे पिताजी ने कहा मेरे सास जीत हमारे सास जीत मंत्री है एक बड़ी समझते ब्याह कर कहेंगे ऐसा कपड़ा कोई दिया जा पाए ये तो फट जाए जाना ऐसा होता है दिया नहीं जाता ऐसा तो अभी बदले को मैं बदल दूंगी। राज ऐसी शिक्षा भी अपने शिक्षा से अपने सासू को ठीक समझा दिया। अब ये छोरिया जागरी बड़े बूढ़ों को अपने समझा रहे माँ है बड़ी माँ है दादी उनको समझावे तो काल की छोरी मेरी मास्टर बन गई घुसा देगी। ऐसे सासू को कहा तो सासू कहते वो छोरी कल गया ये मेरे को समझाती है पर ऐसे ढंग से समझाया जो सासू सुध रही दादी सासू कल्याण हो दादी सासू तो आशीर्वाद देने लगे भाई भले घर की बेटी है देखो अपना घर भले घर की बेटी बड़ी प्रशंसा कर रही है सासू दादी सासू। इस तरह से अपना घर सुधारना है अपने जिस घर में आप रहो उस घर में ऐसे काम धंधा करो उस तरह से काम करो बड़ों को शिक्षा दो ये शिक्षा देने का एक तरीका है। एक दिन की बात है पांडवों की बात मैंने सुनी है पुस्तकों में जो पढ़ने में आई नहीं मैंने पुस्तक बहुत कम पढ़ी है परंतु तो पुस्तकों में नहीं सुनी है कि एक दिन कोई ब्राह्मण आया तो उसे कहा कि महाराज को सहायता तो महाराज ने कहा परसों आपको दान देंगे ऐसा युधिष्ठिर महाराज ने कह दिया तो भीम से नगारा बजाया जोर से तो महाराज ने पूछा युधिष्ठिर से युधिष्ठिर ने कि भैया आज ये नगारे किसी बजाया कि नगारे बजाया मेरा कि अब हम मरेंगे नहीं क्यों परसों का दान दो तो कोई मर जाए तो शूतुर भी हो जाए यार आप भी कैसे दोगे ब्राह्मण की देगा हमारे आनंद हो गया अगर तीन दिन तो कोई नहीं मरेगा ना तो ब्राह्मण के परिवार में मरेगा न हमारे परिवार में मरेगा इस बात से नगर बच जाता हूँ खूब आप हो सत्यवादी अच्छे पुरुष हो तो खान पकड़ो ठीक बात भाई भविष्य की बात कह दे रही चाहिए क्या पता कौन कैसे जीवे तो शिक्षा देने का तरीका है ये इस तरीके से शिक्षा दी तो शिक्षा आ जाए अब कैसी बढ़िया चीज है बताओ अब जाकर क्या है भीमसेन के भाई जी ऐसे नहीं करो ऐसे करो तो बुरे ही लगे करने हिम्मत भी नहीं होती। पांडव ऐसा प्रेम था युधिष्ठिर महाराज को पिता की तरह समझते थे तो बड़े भाई मन छोटे भाई पिता की तरह आदर करते थे। युधिष्ठिर महाराज जो कह दे सो काम करना और भीमसेन में क्रोध बहुत था और बल भी बहुत था जिस समय द्रौपदी का तीर खींचने लगे तो वो क्या बात हुई कि जुआ खेले और पांडव आपस में जुआ खेलने में पांडवों का अपना राज्य दो राज्य हो गए थे एक पांडवों का एक कौरवों का दो विभाग कर दिया था तो शकुनी के कहने से जुआ खेला जुए में वो जा रखे शकुनी बहुत होशियार था जुए में बड़ा चराग था तो वो सब जीत लिया राज्य जीत लिया धन जीत लिया आजी बोलो सब सब परिवार सब का सब जीत गए। अब कुछ भी नहीं रहा तो फिर बचा भाई तुम अपने बोल दो तो अपने भाइयों को रो दिया जुए पर उनको भी जीत गया विदेश ने अपने आप रो दो जिस आप भी रख दिया तो जुए में बस हार गए तो नहीं हार गए तो सब दास के तरफ बैठ जाओ हमारे हो गए तो हमारे नौकर दास हो तो कहते अब क्या रहा युधिष्ठिर से कहा अब क्या कह रहा है तुम्हारी द्रौपदी रही द्रौपदी को लगाओ दाव पर तो वो भी लगा दिया वो भी हार गए तुम कहा भी अब द्रौपदी पर अधिकार हमारा हो गया तो द्रौपदी बुलाओ वो रणवास में थी दुशासन गया बुलाया कि तुम हार गई हो चलो तो वो आ गई वो कहती मैं स्त्री धर्म में हूँ अभी मैं नहीं जाऊंगी एक साड़ी मेरे पैर में है नहीं अभी जाना पड़ेगा उसने केस खेता बड़ा तिरस्कार किया तो आ गई नहीं ज्यादा करेगा तिरस्कार तो खड़े गई कि तुम आ गई हो तो दुर्योधन ने अपनी जांघ दिखाई यहाँ मेरे तरफ बाय तरफ मेरी जांघ पर आकर बैठो हम तुम्हारे पर हमारा अधिकार हो गया है इस बात से हम तुम जीती गई हो बैठ जाओ। तो द्रौपदी ने पूछा कैसे जीती गई क्या जीत हुई तो बात बताई तो उसने कहा मैं जीती गई हूँ मैं नहीं जीती गई हूँ वह न्याय है कैसे है कि जब राजा ने युधिष्ठिर महाराज ने आपको लगा दिया और वो दास बन गया तो दास को महारानी लगाने का अधिकार नहीं है मैं तो महाराणी नहीं, मैं वृद्धि ऐसे यार ये दास हो गया, दास पे कैसे लगा सकता है महाराणी को। तो फिक्र था, उसने कहा ठीक बात कहती है, नहीं जीती गई, नहीं कैसी बात है गई, भीष्म खुद ने लगाई है इस वक्त जीत गई। तो विवाद हुआ, महाराज भीष्म और द्रोण कई अच्छे थे, कोई नहीं बोला, एक विक्रम बोला है कि ये जीती नहीं गई है, इसके साथ अन्याय है। तो उसने ऐसा करा तो भीमसेन को बहुत ईर्ष आई, इसलिए सभा में अपनी रानी का तिरस्कार किया। अब अगर कोई किसी भी स्त्री का कोई तिरस्कार करे तो रस्ल में जो गुस्सा आ जाए, अरे अबला पर अत्याचार करता है तो ऐसा आ जाए, वो खास अपने स्त्री जो भीमसेन हाथ मसलाएगा, दांत पीसने लगाई हो, और ऐसा गुस्सा आया जो कहते हैं जोर से त्रिंगारी और धुआं निकलने लगा, ऐसा ऋष आई ऐसा कर दिया। कितनी बात है, इतने ऋष को रोक देना कोई मामूली बात नहीं है। ऋषि महाराज के कहने से चुप रह गए, और भला एक बात तो कड़वी कह दी गई, कहते हैं ऋषि महाराज जिससे आप जुआ खेले हाथों के आग लगा दू। अर्जुन करी क्या कह रहे हो भाई, एक बात बात कह दी तो निकल गई बात, पर इतनी सारा इतना बलवान इतना होते हुए भी महाराज ऋषि ने कहा चुप हो गए। इतना भाइयों का कादा रखते थे, बड़ी आदर की दृष्टि से देखते थे, तो इसलिए भाइयों भाइयों में भी ऐसा कायदा रखो बढ़ोगा, बच्चियों को भी कहना है कि बड़ी बहन है, बड़े भाई है, बड़ी भौजाई है, उनका आदर करो, माँ की तरह उनको मानो, वे माँ की तरह ही है। जब माँ बाप जिसके नहीं रहते हैं तो भाई कन्यादान करता है, अपनी बहन का कन्यादान करे ना तो माँ बाप करते है, नहीं तो भाई भौजाई कन्यादान करते है, तो भाई भौजाई बड़े वे भी माँ बाप की तरह ही आदर नहीं होते है, तो उनका भी आदर करो, इसलिए से आप बरसाव करो, प्रेम का बरसाव करो, जो कितनी ठीक होगी। अब वो अच्छे धर्म पर चलते थे, पांच पांडव थे, उन सब कौरव थे, धृतराष्ट्र के बेटा सौ थे, तो युद्ध हुआ पहले छेड़ा युद्ध हुआ नहीं कौरव ने, पांडवों ने तो संधि का प्रस्ताव रखा पर माना ने बात छेड़ी, युद्ध छेड़ा जी सौ में से एक नहीं रहा, अरे पांचों में से एक भी नहीं मरा, धर्म के और भगवान के पक्ष में रहता उसकी विजय हुई। धर्म है तो महाराज धर्मात्मा थे, इतने विलक्षण धर्मात्मा थे जिनकी बात गए धर्मो अभिवार धर्म युधिष्ठिर कीर्तन है ना, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है, ऐसे नीति में थे बड़े शांत। दुख तो पाया भाई 12 वर्ष का, 13 वर्ष अज्ञात, 12 वर्ष अज्ञात, 1 वर्ष अज्ञातवास, 12 वर्ष वनवास, 13 वर्ष वन में रहे, 1 वर्ष अज्ञात में रहे, इतना दुख पाया कष्ट पाया, पर अंत विजय उनकी हुई, अंत में धर्म की विजय होती है। पाप करते हुए पैसा कमाते हैं, इनको पता नहीं है ये पाप का परिणाम बहुत बड़ा बुरा होगा, और आज देखते रहे हैं, और जो धर्म का धर्मात्मा है उनको कष्ट भी आ जाए, कोई नियम नहीं है कि धर्मात्मा को कष्ट आता है, मन आ भी जा तो चल जाएगा, अंत में विजय होगी। आज युधिष्ठिर का सज्जनों के हृदय में आदर है, युधिष्ठिर का नाम आदर से लेते हैं, दुर्योधन का तिरस्कार करते हैं, उसका आदर नहीं करते, क्योंकि उनके धर्म नहीं था, वो चढ़ाई करता था, स्वार्थी था, तो उसकी आज भी निंदा है। इस वास्ते नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोय, मेरा शुभ जायो नहीं शिष्य ने पुण्य कुए, अपना नाम संसार में चाहते हैं, मकान बना दो नाम रहेगा, धर्मशाला बना दो नाम होगा, गौशाला बना दो नाम होगा, हमारा स्मारक बना दो बड़ा जो नाम होगा, तो नाम नाम भी नाम भगवान के नाम से नाम रहता है, इन बातों से नाम नहीं रहता है, बहुत वर्षों तक रहे फिर कौन जानता है। सुनो सयाने लोग नीलम शुद्ध नीलम के बेटा तो हुआ नहीं, शिष्य भी नहीं हो, कोई चेला भी हो जाए, हमारे साधु में चेला बना लो जो हमारा नाम रहेगा, इनमें बेटा हो जाए हमारा नाम रहेगा, तो कोई नाम नहीं रहता, और मीराबाई का नाम कौन नहीं जानता बताओ, मीराबाई सास का नाम क्या था जानते ही नहीं, वो पूजनीय थी मीराबाई के सामने, परंतु उसका नाम कौन जानता है। तो भी अपने धर्माता है, अपने धर्म में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का सहारा देते हैं, भगवान का नाम पूजनीय होता है तो भगवान के चरणों में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उनका भी नाम होता है, क्यों भगवान सेवा भी हो जाते हैं, बड़ से बड़ होते हैं, जो वामन भुज दंड तुलसी बड़ प्रताप दंड गये ब्रह्मांड, वामन भगवान छोटे से बन गए तो वामन के पास में ब्रह्मचारी के पास दंड होता है, वो दंड बड़ा इसलिए माना काम तक राशि हो, इतनी राशि पूरी मानी गई है। तो बावन भगवान थे तो बावन भगवान छोटी सी लाठी थी, दो चार कमर ही थी बावन सौ कम में, ऐसी लाठी मन जब श्री विक्रम हो गए नापने लगे जमीन को तो विराट रूप हो गए, तो विराट रूप लाठी वैसी बड़ी हो गई। छोटे से भगवान थे बाद कुछ नहीं काम नहीं आवे, वो छोटे से गुस्सों का काम आवे भगवान भगवान की ऐसी बड़ी होता है। वाम बड़ो थे जहाँ बड़ होते बड़ा कब होते बड़ से बड़ उठे जीव वावन दंड तुलसी बड़ पलता बोले दंड गये ब्रह्मांड ब्रह्मांड पर गया, जैसा भगवान जय दंड हो गया। संत दास लकड़ी बड़ी बिन कुंपल दिन बात में कुंपल नहीं ये पत्ता नहीं निकला बड़ी हुई वृक्ष को कुंपल निकल बड़ा होता है, पर लोग बड़ों के हाथ में ऐसे बड़ों का सहारा लो भगवान का सहारा लो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान को सदा भगवान का प्रणाम करो, अपने अपने घरों में जहाँ ठाकुर जी की पूजा है उनको नमस्कार करो, अपने बीकानेर में एक राहत है ये जो हवेली बनती है उस हवेली में मंदिर बनता है, कई जगह मंदिरों में आजकल रसोई बनाते हैं, मैंने देखा है ऐसा, नहीं तो पहले एक मंदिर बनेगा ही हवेली बनाई जाए तो पुरानी ये रिवाज थी, आज हमारे जानते नहीं ऐसा, पहले रिवाज पक्की कोई एक मंदिर बनता था तो वो मंदिर में ठाकुर जी रहे वहां तुलसी जल दो चरणाम और आप लोगों से बड़े भाई और बहनों से कहना है कि गंगा जल ला करके रखो और गंगा जल को ठाकुर जी स्नान कराओ, गंगा जल और तुलसी देव चरणामृत तुलसी देव गंगा जल देव, गंगा जी का बड़ा भारी महत्व है, तो बच्चों को चाहिए कि अपने सदा चरणामृत लेना, सुबह ठाकुर जी नमस्कार करना और चरणामृत लेना। गंगा जी की बड़ी भारी महिमा है, एक बात याद आ गई, हमारे विद्या गुरु जी महाराज कहते थे, उनसे सुनी हुई बात कहता हूँ, कानपुर में एक मुसलमान रहता था तो मुसलमान के गले में एक छोटी शीशी बंधी हुई, उनको पूछा रही ये क्यों बांधी है, कहते इसमें क्या है, इसमें गंगा जल है, तो बड़ा आश्चर्य आया मुसलमान में गंगा जल की खुशी लगे, तो इसमें लगे क्या बात है ये तुमने कैसे दर्शकाई है, तो हिंदुओं की चीज है तुमने कैसे कर दिया, तो उसने कहा कि मेरे ऐसी बात बीती है। तो क्या हुआ, तो उसने कहा कि मैं कानपुर रहता था तो कानपुर में एक दिन ऐसी घटना घटी कि हमारे भाइयों में कोई मर गया था, वो जमराज के वहां चला गया और वहां जमराज के यहाँ सिपाहियों में भर्ती हो गया, जैसे अपने कोई राज में भर्ती हो जाता है ऐसे जमदूतों में भर्ती हो गया वो, तो यह कानपुर के एक आदमी के मरने वाले उनको लेने के लिए वे दूत आए, तो दो दूत आए, तो एक वो मेरे परिचित था वो दूत आया और मेरे को दर्शन दिया, तो डरना मत हम जमराज के सिपाहियों में भर्ती है और अमुक आदमियों को लेने के लिए आए हैं, अब ले जाएंगे यहाँ से, इस बात तेरे को दर्शन दिया, मेरे स्नेह आ गया कि मैं अपना रूप दिखा दूं, जमराज के दूत दिखाना चाह देखा सकते हैं नहीं तो दिखते नहीं है, ये कुत्ता कभी ऊसे तो वह कुछ कोई दूत दिखते हैं उनको कोई भूत दिखता है तो कुक लगे देखे कुत्ता कोई ऊ कर रहे तो वैसे कोई दिखता है तो कुछ कुछ दिखता है मनुष्य नहीं दिखते दिखाना चाहते देख सकते नहीं देख सकते, तो वह कह इससे अमुक आदमी मरने वाला है, वो कह रही वो तो आदमी ठीक है मतलब बुखार ही नहीं है फिर ही नहीं दुखता हो कि तू देख तमाशा, तो उसे देखा तो वो लौटा और धोती लेकर गंगा जी नहाने वाले जा रहा था, कानपुर के पास गंगा जी चलती है गंगा जी नहाने वाले से चल रहा था, तो वो जा रहा था धोती लौटा धोती लिए नहाने के लिए, तो गंगा जी नीचे उतरी हुए थे तो उसका ढिस्सा ऊंचा था ऐसे, तो एक सांड और सींग से और दूसरे को ये मट्टी जो करे कुछ ऐसे करे और गर्जना कर रहा था सींग वो सांड गोधा, तो वे दो क्या किया कि वे जो दो दूत थे तो उस मुसलमान को दिखे और को दिखता नहीं, एक दूत तो जाकर वो सींग पर बैठ गया छोटा सा बन गया सींग पर और एक ऐसे चमकाया उसको तो चमक करके सांड भागा भागा, जो वो धोती लोटला दिए आ रहा था उसके लिए सींग लगाया, तो लोगों ने देखा कि सींग वहीं से पेट फाट गया और उसने देखा कि वो ऊपर बैठा था उसने अपने शस्त्र गुरु लेकर के उसे चीज फाड़ दिया वही मर गया, मर गया वो अब सिर अटोले चीज फाड़ क्या जीव बेचारा मर गया, अब मर गया तो वो बोला अब ये तो नहीं जाएगा हम देने वाले जाएगा। अरे क्या हुआ कि वो गंगा जी की रेणुका मरते समय में पेट में चली गई, अब हमारा व्रत नहीं चलता, अब जमराज के वाले जा नहीं चलते, मैं तो खाली जाते हो, हमारे पता नहीं पहले ये बात हो गई। तो इतनी बात है, गंगा जी की रेणुका चले जाने से भी ऐसी बात है, क्योंकि सीमा से कर पर सीमा लगी हुई थी तो वो पेट में चली गई। तो उस दिन से मैंने अपने गंगा जी एक शीशी ले ली और अपने रख दो, कैसे मैंने क्या पर मर जाए, अरे कहाँ मर जाए, तो साथ में गंगा कैसे रखू, तो लटका रखे थी छोटी शीशी यहाँ गड़े में गंगा जी की। तो इसलिए अपने अपने घरों में बहनों माताओं से सज्जनों से कहना है, अपने घरों में ऐसे ठाकुर जी की पूजा करो और ठाकुर जी पूजा में ठाकुर जी को लाओ गंगा जल लाओ, ऋषिकेश स्वर्ग जाते ही हो वहां से गंगा जल लो, सदा गंगा जल लो और सब घर वालों को गंगा जल दो, चरणामृत दो। तो उस दिन चरणामृत दे तो पेट में चरणामृत रहेगा ना, तो उस दिन मरे तो नरकों में नहीं जाएगा। इस बात से बड़ी सीधी सारी बात है, घरों में इसका प्रचार करो, भगवान को नमस्कार करो, बच्चों से कहना कि सदा चरणामृत लिया करो, ठाकुर जी का चरणामृत तुलसी देना जिससे शुद्ध हो जाए, शुद्ध होने से उसकी ज्यादा विद्या आती है, मैंने देखा है, मैं भी पढ़ा हूँ और बिगन में पढ़ा हूँ मैं, तो मैंने पढ़ाई की है तो मैंने ये देखा है, जो नित्यनेम करते हैं गीता रामायण का पाठ करते हैं वे फैल नहीं होते। हमारे पीछे पढ़ने वाले एक विद्यार्थी थे, वो रोजाना नवा पाठ नौ दिन में रावण पूरी करते थे, नवा पढ़ते थे, तो परीक्षा के समय भी वो अपने नींद नहीं छोड़ा, अपने घंटा डेढ़ घंटा लगे समय परीक्षा के समय समय थोड़ा रहता है, पढ़ाई की तत्परता रहती है, पर फैल कभी नहीं हुए। भगवान में समय लगाने वाला है वो बना उसी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, निर्मल हो जाती है, तो वो फैल नहीं होता। इस बात भगवान के नाम का बच्चियों नाम जप किया करो, अब फिर जब राम राम राम राम राम राम बिरला भगवान मन करो, पढ़ाई करो वो ठीक करो, पढ़ाई के बिना दूसरी बातें मत करो। हम पढ़ते थे तो हमारे गुरु जी कहते तुम बातचीत मत करो, वहां यहाँ तक कहा कि नींद और सो जाओ, बात मत करो, सेव जाने से बुद्धि तेज होगी फिरता आवेगी, और बात करने से भी संस्कार पड़ जाएंगे तो विद्या पढ़ाने पढ़ने में बड़ी खटखटी मचेगी, मन नहीं लगेगा। इस वास्ते विद्या अध्ययन करो, वो करो, उसी दूसरा भगवान का नाम जप करो, गीता जी का पाठ करो, रामायण जी का पाठ करो, जिससे शुद्ध हो जाए। आज गीता जी दुनिया भर में कोई ग्रंथ अगर मान्य है तो गीता जी है। एक गीता ट्रस्टी से बद्रीदास जी, अब उनका शरीर नहीं रहा, शिव जी जयदास जी थे, उनके संबंधी थे वो, तो वो एक कहते थे कि एक दिन मैं जा रहा था गाड़ी में रेल में, तो एक मुसलमान गीता का पाठ कर रहा था, तो वो कहते मैंने पूछा कि तुम गीता कैसे पढ़ते हो, हमारा तमाम जब किशनगढ़ चातुर्मास में रहा तो वहां भी एक मुसलमान आता था, गीता रहा था पास में और गीता पढ़ता था, गीता की कथा भी मैंने करी तो बड़े सुनता था वो, तो ऐसे मुसलमान गीता का पाठ करे। तो बद्रीदास जी कहते थे कि मैंने पूछा रे तुम गीता कैसे पढ़ते हो, ये तो हिंदुओं का ग्रंथ है। कहते हैं मेरे पिताजी थे वो अंग्रेजी के बड़े नामी विद्वान थे, तो वो जर्मनी में गए, तो जर्मनी गए तो वहाँ एक बड़ा पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय में रामचरित जी थी, बताते हो रामचरित जी इतना, उस पुस्तकालय में बीच में एक मकान गुम्बज बनाया हुआ बड़ा, और उसके बीच रखी हुई है टेबल, उसके ऊपर पुस्तक, पुस्तक के ऊपर रेशमी कपड़ा। तो उसने पूछा कि क्या पुस्तक, मैं देखा तो क्या पुस्तक है, तो लोग तुम पूछते हो, ये तो हिंदुस्तान की चीज है तुम जानते नहीं, तो बड़ी शर्म आई बात है, हिंदुस्तान के मुसलमान कैसे पढ़े सर गीता, क्या पता वो भगवत गीता थी वो। तो उसने देखा कि इन पुस्तकालय में सबकी मारे गीता ये है बादशाह की, तो उसने पढ़ा बड़ी शर्म आई, फिर आकर कहता था आप सब गीता पढ़ो, तो हमारे कुटुंब में सब गीता पढ़ते हैं, उससे शिक्षा मिली, तो इसलिए गीता पढ़ने गीता का देश विदेश सब जगह आदर होता है। हिंदुओं की गीता होते हुए भी अंग्रेज लोग भी बड़ा आदर करते हैं, अंग्रेजों कई टीकाएं लिखी हुई है गीता पर, जितनी टीकाएं है उसी किसी ग्रंथ पर नहीं देखा, बाइबल कई भाषाओं में हुआ है पर टीका एक भी नहीं है, वो एक अनुवाद हुआ है। इसमें कई बच्चियां पढ़ती थी, इधर की ज्यादा पढ़ती थी, इधर की थोड़ी है, ऐसे देखा मैंने निगाह किया कैसे पढ़ रही बच्चिया, तो बच्चे पाठ करती थी तो उनको याद होगा, ऐसे पाठ याद भी होगा बच्चिया भाई, पांच श्लोक ऐसा है भगवान के अवतार का विषय है, ये याद रखने से अंतर्गण शुद्ध होता है, निर्मल होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है और विद्या ठीक आती है। जितना अंतकरण शुद्ध होता है निर्मल उसकी विद्यार्थी होती है। मैंने बताया था रामायण पाठ करने वाला फेल नहीं हुआ, पास हो गया समय लगाने पर भी, तो क्योंकि गीता से शुद्धि आती है, रामायण से शुद्धि निर्मल आती है, निर्मलता आती है, इसलिए करो आपस में प्रेम का प्रस्ताव करो। आपके कोई भोजन मिले, कोई प्रसाद मिले, कोई फल मिले, कोई मीठा मिले, तो अपने सहेलियां है उसको देकर खाओ। इकली नहीं, इन बहनों में मैं देखी, बच्चियों में देखी, मैंने बात देखी है बात, छोटा बालक होता है तो माँ की गोदी में रहता है तो बहन उसको खिलाती है, बड़ा भाई हो तो भाई की गोदी में रहे, छोटा बहन भाई भाई है तो बड़ी बहन की गोदी में रहे, बड़ा भाई तो भाई की गोदी में रहे। पर भाई में बहन में फर्क देखा है मैंने, बच्ची है तो अपने छोटे बालक छोटा बहन है भाई अपना छोटी गोदी में रखती है, उसको उस मिर्चा मिले मिर्ची मिले जेब में रख लेती है, छोटे भाई को देती है, छोटा खा जाता है गोदी, देखा हमने। तो बच्चियों में कोमलता है, ये हृदय में ऐसा है, क्यों वो माँ बनने वाली है ना, तो उसका हृदय ऐसा नहीं तो बच्चों कैसे पालन करेगी। इस वास्ते भगवान ने इनको हृदय दिया है, बहनों माताओं में हृदय होता है ठीक, तो ये बालकों को खिलाती है तो खिला करके खाती है। आप तो आप लोग खाओ क्या बच्चे, आप लोग कोई मिले तो दूसरे फैल जाए लोग देकर खाओ, और बांट कर खाना बैगुन से जाना, बांट कर खाना बैगुन से जाना, ऐसा बेचारा याद रखना अपनी कहावत है बड़ा भाव भला हुआ है, ऐसे आपस में प्रेम का बर्ताव करो, काम धंधा आगे करो, वो कहते मैं करूंगा वो कहते मैं करूँ, ऐसे काम धंधा अपने आप लो, और आराम देना दूसरों को, आदर देना दूसरों को, वस्तु देनी दूसरों को, कोई वस्तु आप लो ऐसे देना। संसार में हम देखते हैं घरों में काम धंधा हो जाता है ज्यादा ज्यादा हो जाता है, नौकर रखते हैं कि काम अधिक है कर नहीं सकते घर वाले तो नौकर रखते हैं। तो आप लोगों से बात कहूँ भाई बहन से बड़ाई वो भी सुनो, नौकर जो आपके नौकर रहते हैं क्या वे अपने घर पर नौकर रखते हैं, नौकर नहीं करते हो तो नौकर कहां से रहेंगे, खुद नौकरी करते हैं तो अपने घर का काम भरे, आपका घर का काम कर दे, वे भी गृहस्थ वे भी गृहस्थ वे गृहस्थ दो घरों का काम करे, आप इनके पड़गोड़ हो गए तो अपने घरों का भी नहीं कर सको, तो घर का काम आप हाथों से करना, अपना काम करना, नौकरों की जरूरत नहीं, नौकर रखना हो तो उसकी जीविका चले, ऐसा कोई गरीब नौकर रख लो, तो अपने घर नहीं अपने घर का काम आप करो, उसका काम करने से सही अच्छा रहता है, मजबूत रहता है, नहीं तो आजकल की छोरियां बीमार हो जाती है, जवान जवान छोरी बीमार हो जाए, बीमार क्यों हो जाए, काम तो नहीं खर्च नहीं परिश्रम करते नहीं, पहले गायों की सेवा करते थे, गायों घरों में रहती थी उनकी सेवा करती थी, आटा चक्की पीसती जिससे उनका शरीर मजबूत रहता, निरोग रहता, आटा पीसने पसीने निकले रोग सब निकल जाए, साफ ठीक हो जाए, इसलिए से अपना काम करने से बड़ा फायदा रहता है। ऐसे बच्चियों को चाहिए कि काम धंधा करे, घर का भी काम करे, पाठशाला काम करे, कई कई लड़कियों का स्वभाव होता है यहाँ भी झाड़ू दे रही वहाँ भी झाड़ू दे रही वहाँ भी साफ कर दिया, बर्तन माल के दिए, रसोई बनानी सीखो, कच्ची पक्की सब रसोई बनानी सीखो, अभी अब तो बड़ा अच्छा रहेगा, किसी घर में जाओ रसोई नहीं बनानी पड़े, नौकर बनावे तो भी आपको चकमा नहीं दे गए, कोई कहते इतना घर ले गया कैसे लग गया, इसमें इतना घर लगी नहीं सोचता कि हम बनाते हैं, तो आपको बनाना आता है तो आप विचार करोगे, और आपको बनाना नहीं आता तो घी तो लग गया आटा लग गया और आवेदन बनेगी, पर स्वयं जानते हो तो आपको पता लगेगा कि इतनी रसोई में इतना घी कैसे लग गया, इसलिए से आप अपना काम जानना चाहिए। मैं तो भाइयों से कह रहा हूँ घरों में काम अपना अपना करो, आप जानो, मैंने तो गीता प्रेस आदि में ऐसे बड़ी संस्थाओं बड़े बड़े कारखानों में मैंने कहा है कि मालिक को काम सीखना चाहिए सभी, वो कर बंदी में बांकुड़ा की बात है जो उन्होंने कभी प्राथीन कर देंगे गंजी का कारखाना है तो वे सीख नहीं जाता हम घर वाले करने लगे, इस तरह से काम अपने हाथ में रखो तो पराधीनता नहीं होगी, अपने हाथ से काम करो, नौकर रखो तो किस वास्ते वे गरीब है उनकी जीविका पैदा हो जाए, इस वास्ते वन के लिए काम करो, तो ते प्राप्त मंदिर में वह सर्वभूत प्राणी मात्र का हित करो, प्राणी मात्र की सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, इस तरह से भाव रखोगे तो भगवान आपको सुख पहुंचाएंगे। ये बड़े आदमी होकर और जो छोटे जीव जंतुओं को मारते हैं, छोटों पर दया नहीं करते तो वे फिर दया मांगते हैं भगवान से कि महाराज हमारे दया करो, तो तुम अपने छोटों पर दया नहीं करते तो भगवान कहते तुम नहीं करते तुम्हारे पर दया कैसे की जाए, और आप दया करोगे तो भगवान की दया विशेषता होगी, क्योंकि आपने ही प्रभाव दे के बड़े हैं, तो छोटों पर दया रखो, कृपा रखो, पालन करो, प्यार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, तो भगवान से भी आपको सहायता मिलेगी, क्योंकि आपने ही प्रभावी है बड़े बड़े सेवा करे। अगर आप सेवा नहीं करते हो, नाश करते हो, तो फिर आपकी सेवा भगवान से कृपा मांगो तो आप अधिकारी नहीं हो, आपको नहीं मिलेगी। अगर आप सेवा करोगे तो भगवान से भी सहायता मिलेगी। इस बात से अच्छे ऊंचे से ऊंचा उत्तम से उत्तम बर्ताव करो। और एक बात बताओ, बच्चे सुनना याद रखना, माता कुंती बहुत श्रेष्ठ थी। धर्मराज युधिष्ठिर माँ कुंती के जन्म थे। अब युधिष्ठिर जन्म रहेगा तो माँ कोई मामूली हो गई क्या? कुंती कुंती माता कुंती बुआ थी भगवान कृष्ण की, बाप की बहन, वहाँ अवतार लिया। तो कुंती में विलक्षणता थी, माता सीता में विलक्षणता थी। वनवास सीता जी को नहीं हुआ, राम जी को वनवास हुआ। सीता के मैं तो जाऊंगी, सास ने कहा, ससुर ने कहा, राम जी ने खुद ने कहा कि चले जाओ तो देव कोई कष्ट उठाना पड़ेगा। पढ़ाई फिर कह दिया पहले कि तुम ठीक नहीं, अब दुख होगा, ठीक नहीं है कि मैं तो आपकी सेवा में चलूंगी। तो सीता जी की भी बड़ी प्रशंसा हुई और अनुसूया ने शिक्षा दी है, तो कहा है कि सीता तेरा नाम लेने देने वाली बड़ी परिपत्ता श्रेष्ठ स्त्रियां हो जाएगी। तो बच्चों से एक बात कहता हूँ मैं, अब याद रखना, माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता सात बार, और माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती सात बार कुंती माता का नाम ले लू और सात बार सीता माता का नाम ले लू, तो वैसे आप बन जाओगे श्रेष्ठ। जिस तरह मन में ध्यान करे वैसा आदमी होता है। यदि मन साथ ध्यान थी तद भाषा बदली, यदि भाषा बदली तो देव कर्मणा करो थी। जिस बात से माता सीता का नाम लिया करो, याद रखना हो सदा। बच्चे सुनते हो ना, सीता माता का कुंती माता का नाम देना सात सात बार, जैसे आप भी श्रेष्ठ बन जाओ। सीता माता कुंती की तरह पूजनीय हो जाओगे आप, आपका अंतर्मन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, क्योंकि बड़ों के याद करने से उनके स्वभाव आता है, भगवान के भजन करने से भगवान की शक्ति उसमें आ जाती है। बड़े बड़े संत महात्मा हो जाते हैं, किस बात के हो जाते हैं? भगवान के याद करने से होते हैं। तो ऐसे आप माताओं को याद करो, भगवान को याद करो, रामायण का पाठ करो, तो आप भी ऐसे श्रेष्ठ बन जाओगे। ये नियम रखना सदा। और अपनी अपनी क्लास में, सुनो बच्चे बताऊं दूसरी बात, अपनी क्लास में सबसे तेज बनना अपना। जितने हमारे साथी पढ़ती है उनसे अपने साथन से तेज होना है, तो वे बढ़े नहीं हम बढ़े, पर साथ ये नहीं ये न बढ़े, उनको कह देना। अब जयपुर में एक विद्यार्थी थे, उसने पहले कह दिया कि अभी आचार्य पास मैं होऊंगा, सबसे अधिक नंबर पाऊंगा तुम्हारे, आज पहले कह देता हूँ, तुम भी करो उद्योग, तुम भी आओ एक नंबर, मैं एक नंबर आऊंगा। जरा अंदर की बात सुनी मैंने, तो इस वजह से वो कहा जो थे रखो अपने कि मैं सबसे तेज बनू, अपने क्लास में सबसे तेज बनना, अपने हर एक काम अपने आगाड़ी बढ़ना है, दूसरा न बढ़े ये मत रखना। किस बात तो एक ही हुई, मैं बढ़ू तुम बढ़ जाओ तो बढ़ जाओ, नहीं तुम बढ़ो मेरे से, मैं बढ़ू तुम्हारे से, ऐसे मजाज आपस में कंपेरिजन सबकी उन्नति हो जाएगी। तो एक बढ़ना पर दूसरी बहना भी इससे तेज बढ़ जाओ, ऐसे विद्या पढ़ो ठीक, लिखने में पढ़ने में चित्रकारी में काम धंधे करने में सीने में पिरोड़े में गूंथने में चीरा मुंजी पोड़ी है बढ़िया पोना है, इन्हें मूर्ति पोना है, मूवी का जो जंजीरा आदि देख सीखते हैं, हाथ का गहना है, कले का गहना है, ऐसे सीखते हैं मूर्ति पोड़ी है, वे सब सीखो, ऐसी कार्य के लिए काम करो, घर में सब काम करो। माता माता राम जी से कौशल्या और केकी और सुमित्रा, ये तीन माताएं थी मुख बड़ी। उसमें सुमित्रा जी हाथ की कारीगर थी, तो चौके चार सुमित्रा पूरे, चौके चार सुमित्रा चौक पूरते थे ना, तो हाथ की बड़ी चतुर थी सुमित्रा, कौशल्या के इतनी नहीं थी, तो चौक पूरे कारीगर काम सुमित्रा करती। इससे बच्चियां हवा पर विचार हो जाए तो कितना बढ़िया काम सीख जाएगी, पैसा हर एक काम सीखना और उन्नति करने। तो घर में सब काम करना, चौका पूरना है, काम में सफाई रखना है, लिखना है, पढ़ना है, चित्रकारी करना है, ऐसे सीखो जिनसे आपकी उन्नति हो जाए। सबसे यही जहाँ जाओगे मन हो जाएगा। अच्छे आचरण वालों का सब आदर करते हैं, कोई अच्छे आचरण वाला आता है तो घर में सब आदर करते हैं और नहीं तो निरादर होता है। एक बात याद आ गई, कह दो भाई समय कुछ ज्यादा हो गया है, अभी 10 बजे नहीं है, थोड़ा सा कह दो। एक संत महात्मा थे, तो वे पहले हम लोग भाई गाड़ियों में चढ़ते हवाई जहाज में चढ़ जाए मोटर में चढ़ जाए पहले स्वतंत्र नहीं पैदल घूमते थे। एक गांव चले गए वहाँ 5-7-10 दिन रहे, दूसरे गांव चले गए 33 गांव, ऐसे 5-7-10 गांव में घूमते थे सत्संग कराते थे, बड़ा असर पड़ता था और बड़े त्यागी वीरत्व संत थे। तो एक गांव में वे सुबह ही पहुंचे, सुबह पहुंचे थे आनंद लहर छोड़ी हो रही, भाग आ गए बाबा जी आए बाबा जी, अब सासू गई बाबा जी, बहू गई बाबा जी, बेटी गई बाबा जी, मतलब सब गई बाबा जी हो गए। छोटा बड़ा सब बाबा जी आए बाबा जी, बड़ा आनंद हुआ, लोग इकट्ठे हो गए बहुत, महाराज कहाँ से पधारे कैसे पधारे, तो सब लोग इकट्ठे हुए। एक माई आई उसने कहा महाराज देखो उस गांव आप जाते हो नहीं? हाँ महाराज जाता हूँ ना, वो आपका भगत है भगत आपका? हाँ। उसकी बेटी है ये मेरे से लड़ाई करती है? उसकी भगत की बेटी है। मानो बाप आ गया बोलता दे जो संतान बोलता देगा, तुम आप वे घर जाओ आपके माने गली बेटी है हमारी, ये बहू है मेरे से लड़ाई करती है, आओ बेटी। अब छोटी खेलती बाबा जी के सामने बड़ी हुई सब देख गई है, छोटी बच्ची खेलती थी गोदी में, वो तो पूछा बेटी क्या बात है? कहीं बात क्या बात, तुम सासु लड़ाई क्यों ऐसे करती हो? तो बड़ी बात, अब लड़ाई में बालक है जो दुख तो गई, अब किसको कहे वो मतलब कोई सुनने वाला नहीं। अब महाराज से प्रेम से पूछा कि बेटी ऐसे क्यों करती हो? तो रोने लगी, पराई बेटी क्यों करता भाई बत्ती रो रही क्यों पता था क्या बात है कि मारे सासु मारे लड़ रही है, वो कोई काम करती नहीं बाय आवे ही नहीं, और अब लड़ रही है मैं क्या करूं? अब बहू तो कहे सासू लड़े या सासू के बहू लड़े, लड़ाई दो बिना होती नहीं, अकेली कोई लड़ाई कर नहीं सकता, कम से कम दो यार हजारों लाखों आदमी लड़ाई कर सकते हैं पर लड़ाई में कम से कम दो तो सही जी, दो लड़ाई कैसे हुए? तो बात सासू लड़े बाकी दो बहू लड़े। तो कह देखो बेटा तो लड़ाई मत करो, मैं क्या करूं मेरा काम तो मुझे पसंद आता ही नहीं। उसका देवर खड़ा था उसमें दादा चला कागज पसंद करना, तो दराज कलम ले आया और कागज ले आया, मादरिया लाए काबीज मादरिया काबीज वो ले आया, संतों ने चीज में मंत्र लिख रहे समेत निकाल दिए, देखो बेटी ये तुम बांध रहे हो करे के मैंने मंत्र लिख दिया है, अब तो लड़ाई नहीं होगी। दो बात याद रखो, ये मंत्र खोटा हो जाएगा तो मैं दूसरा बना लूंगा धमसर हुआ, परंतु मैं बात बनाऊ उसमें कमी आ जाए तो फिर ठीक नहीं होगा। क्या तू कर लेगी? हाँ महाराज कर लूंगी। तो देखो एक तो सामने मत बोलना, सासू कुछ भी कहे जेठानी कुछ भी कहे तो सामने बोलना मत, ये वो क्या दे काम कर देना। दो बात है, दो परहेज है इसका, ये दो रखोगी तो तुम्हारी लड़ाई नहीं होगी। महाराज कितना वर्ष? एक वर्ष, एक वर्ष पूरा रखना पड़ेगा फिर कोई बात नहीं है। और देखो बीच में कहीं चूक गए तो फिर वो वर्ष होगा ठीक है। उसी दिन वो सास कह जो काम कर रहे ऐसा उन्हें बोले नहीं, तो कहां पर असर पड़ा कि महाराज का तन से बड़ा तेज है, एक दिन में बहुत सुधर गई। अब सामने बोले नहीं काम करे लड़ाई कैसे करे, एक दिन में सुधर गई हमारी बहुत, एक दिन सुधर गई। ऐसे काम करते करते महाराज एक दो बार आए, एक फिर आए महाराज, तो आए सासू बोले कि महाराज हमारे घर की तो लड़ाई मचा दिया, आपका तंत्र इतना बढ़िया है जो लड़ाई मिट गई, ये तो अच्छी बात है। तू पूछा बेटी बताओ अब लड़ाई नहीं होती है? ना महाराज लड़ाई नहीं होती। सासू बड़ा लाड रखे मेरे तो चार रखे है, तो आपने चार रखे कोई आदर छोड़ी है? महाराज मैं तो एक दिन सामने बोल गई, तो बेटा वह दिन बाद बारे में ना होगा, अब कुछ हो गया इतना पर एक दाना बाद यश भाग जाए यश यानी फिर इस बात से वो तो प्रतिफल हो गया। 12 निरंतर डेढ़ दो वर्ष में महाराज वो 12 पूरा हुआ, मैं घर की बिट गई लड़ाई है। सब लोग कहते हैं महाराज रोजाना लड़ाई होती है, कभी नहीं लड़ा, ऐसे खासा हो गई आप बहुत बढ़िया तुमने बना दिया। तो महाराज ने कहा भाई देखो एक आई बन तुम्हारे घर भोजन करेगा तो बोले कुछ बहुत आशीर्वाद महाराज भोजन करे बड़े किया। देखो बाहर का कोई नाम नहीं, सब भेज बाहर, बाहर के आदमी नहीं रहे, तुम घर घर के रहे हो, बात कर लिए तुम्हारे से घर घर लिए घर घर जाओ सोरे गए हो ताबीज खोल, ताबीज खोला इसमें जनते तुम भी सीख लो, तुम तो सीख लो तुम भी, तो तुम्हारे घर में बात भेज जाए, देखिए देख कर सोरे गए पढ़ लो, कि सास बहु राजी तो साधु को क्या, एक सास बहु दादा तो साधु क्या, बोलो रोज में मारना पड़ेगा मतलब दीगर तो सास बहु राजी तो साधु क्या, एक सास बहु नारा तो साधु की क्या, केवल इसमें अरे भूल गए दो बात तो वो है कहना करो काम कर दो सब मत बोलो। तो ये सब तुझे हो गया आज ये प्राविज बहना बैठी भाई बैठे उनके भी सामने मत बोलो और काम कर दो, ये दो बात है महाराज ने कहा शक्ति इसमें है जंत्र मंत्र माने मत बढ़ रहा कोई ठग लेगा देख ले बार ये नहीं है बात तो ये है खास राजी से मान ली बात बात तो ये है। तो ये बात याद रखना सब बड़े छोटे बहना भाई कह जैसे कह देना बड़ा कह जैसे कर देना सामने नहीं बोलना ये बात ले दो मैंने सुगम का जी मुताबिज हो गया आज सुगम मर रहे हो गए सुगम बस सब काम हो जाएगा नारायण नारायण नारायण नारायण। और कोई बात पूछो बच्चे कोई पूछो तो मैंने मन में है तो बात पूछो अध्यापिका पूछे और कोई पूछे भाई पूछे।